a wajibi ya kuli nana naam wule kera jumani wule kera mi ami sandoni ka nyina ngara mofe naam kara ku anna ana mi siri dayara riye naam andula mayan dura ku kuli si ku be dohma mo ka nyini fe ye si ku yirara naam anga mo tuka wuri ka to nata kana kana do naam adyara riye tu kara ku kurana dohma kara kala ku fo ka yira arra naam adyalo ka korocho naam ana mo ka dia fanyu tukuke mhm te san wole ka andigi dugana nyambar laba tulu naam te kara ku andigi dugan ta lon dole be aina ira naam ama sigura mhm ni mo do be e kawa yerma na ka kawa yerma ya ka kuke naam wasiya mhm me andigi dugana ta mhm san da anna kana baramir sigita naam akere sere ala ka wajibiya non ba biema naam lonu ba nya siya siya li do be ali ya lon ka dan yere kilinga a chany do be ali ta mo nyi ngar ka mi fo ya kinde wulta lonu ba lo ki ya ki ka a chany do be tu ali ste ki kara mo deni kara udanu do be ali si ka wanju ke bi ne ata ki amido ka wajibi ele ma cho ele yo kele ni le ka be mu ke ala le yele lo ka ta me yere ka de ki amalla ta kara fe na do mo do dara mo mi ri ka lon do go bor ku yi ala ngi shuma ni ayere ira fanara lo na lo anda mati ti siya nam andur ni ndora ara heke twani ngara mo heke twani a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya damal balili ala al barya ya basali adani bi antiati ya sabal mawalibi saniyati ala Muhammad khayrul wara bi sajati salli ala wa ali wa salim Allahumma salli ala wa ali wa salim binawale bezwale ala Muhammad wale ala Muhammad wale ala Muhammad wale ala Muhammad wale ala Muhammad wale ala nabika Muhammad man sala ala nabika Muhammad walile ala albaria Bazo ya deni bi adiati Sabal mawai bi saniati Kayu li wara bi zajati Kualiye wa salimu A'udhu billahi minash shaitanir rajim Na'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Bismillahir Rahmanir Rahim Ya jama'at al-muslimina wal muslimat Ya jama'at al-muslimina wal muslimat Adiruku Agakum sumadiruku agakum Adiruku Agakum sumadiruku agakum Nakrat al-jamandi asadu min al-hajari Wa asadu min al-hadi Wa man asama ayata min kitabillahi Kanati lahu nura yawm al-qiyamati Kanati lahu nura yawm al-qiyamati Al-muslimina wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat Adiriku يا إنا ومدينا نعم Lamar nga fori juna ya. Naam. Mi an zigira juna nga fori nguni yere yiralu amasigi ya. Abadan. Ni akuma duma. Naam. Ari yo fere. Ari yo kuma kelumme. Shukran. Kamiara. Wallahi. Kalo kar ko ando to dungi. Abadan. Bale ya fanya Allah kafara ye. Amin. Ala motu ko limam kudusi Allah si biama. Amin. Al tuku ka fany. Taibe. Iga me chai. Wallahi. Sami biya dia lai. Naam. Lamar wol bayre majigi. Wayo. Ala ki bunya bunya bunya lera bama ye re majiga koro ni ke re majiga koro tumoto ay tuki ko sale ana ma dengeli ngeli mi ala ka jolo ko filale duwa biera towa abe melega filaboro ni kelembe kadigi iju koro to kelema ka tawai sana to ni le mo mi ala ki bunya lo wala ki dama bunya le di mai be tin lele ke ye re majigi wallahi melega mi be sana ala ya fa ko ye korta towa wo to ki ye korta tawala mi so ali li mutake inna tawala mi Ali al-Mudakir, what is the key? Lalimali al-Dakir, what is the key? Lalimali al-Dakir, what is the key? Lalimali al-Dakir, what is the key? Lalimali al-Dakir, what is the key? Lalimali al-Dakir, what is the key? Lalimali al-Dakir, what is the key? Lalimali al-Dakir, what is the key? Lalimali al-Dakir, what is the key? Lalimali al-Dakir, Mimiye jate moye bonya jate minya kaleka jate mikiye rabonya tuku nam mimba jukora la fa kwa sama towa aye sama kijigi nam ki doya nam mogo mogo aki kome kwe kwe ya nyani amiye ba towa wabi eta ki ni mamanga kutu ilal mali yaritake wabi eta ki ilal mali yaritake wabi eta ki ilal mali yaritake denya twara losa alo jama mi benadu enata aina kurana kara nam aina kurana kara wallahi misirle anna daire duwa katari ko nya fa do ma misiriere duwa be ka kenya misiko ko fa do ma kawako misiriere duwa be ka watar ka ko fa do ma kawako ni misiri kawako duwa be ka men nyam silma mi yermi biara ke mo gor ter ka ko fa do ma towa wa bi etakiyu ila al mali yardake wa bi etakiyu ila al mali yardake wa bi etakiyu ila al mali yardake wala nya fuare sulamar mi ambe na sisanda baba min diar foto tigana biya fa biya foto tigata melegar kan foto tigaka ko alenya kamle jama mi biya bena duwa ina sanda kwambe ko rabbi nam masadugu nam ambe kwambe karangarabbi jama la kasar na foto bo atonu miya ka ku karamo abu ka karanga kurunza latisina nam aka fuare ta ulung ka ko dabiya ya turda dia san ni afa mi foyiti ka meka koro onyira ke serebi mahaba ini nyina afaye bile tuwe na mecho ka la mekoro ka obie be serele okuwa ma telefone mi biya sigini beduwa na biar sere ke malaka si na kuma la saka mugote adoina kuma huwa nya kar ko abe kuma na nyam sar kame afora re kwar sor nyare na kuma arma ati ande nya barale sigini ta nam diga kuma ka bake na ata ki afo ka ko are na lo dugara nam ka bandu ku ka me mugo mugo mata na duwa na ka taka taka siga tiki koro ka bake karanga bake na bonne le biya fora tiki huwa nile do ti afora mba kande Vakira lega suma kande ala ta kanu dia besira tigma bila walina ala muhammad bila ere ala muhammad bila be ala muhammad bil muzalim be malaila la ila yumini be malaila la ila yumini ni gwaru juna ndemede naam karmo denu ata alaja anja mami biya be kata sulama mami biya amyara ta de jate ati fo le yifo era majigi towa ara to ambiya era majigi naam ali ka kulo mo yati se yo ima kulo mo yati se yo era majigi towa igi era majiga le mi ka yo ke towa ama ki era bunya tu mi kera yo kera inna ta mi kera ta ke zalil mutake inna tawala mi zalil mutake wa bi yataki ila al mali yardake wa bi yataki ila mali yaritake bale ka fonyi nam ako walike dobe nam show abdraman tafsaji kamle ba ali show abdraman tafsaji shukran abbay walilumu nam annana waliya kamalira nam aka albe nam asigira kursi kanka fere ka duwa biye fere nam aka lamini biye ka fam biye fere mamu godo mi biya lisana shukran huwa Urdu ta ko biri nam urta ko jugu nam e urta te ko ju hera nam ani anda ta kile sayadul mugarabin sayadul mugarabin an urta ke kunwa nam uba urfa ko jugu le biri wiyo jate iga me chan wallahi na akafira nam akafira ka ye ala funsira ale manyam su nam uta fo la makwa biri ko wando le huwa Aku ana bena la wulia e kar kar ka bena tuyo ana na na na na la wilia e galgara ka benatu ana ana ana bena la wilia e galgara ka benatu ana ana ana bena la wilia e galgara ka benatu ana la wilia e galgara ka benatu atu waru onka ha ako Huwa. Ana ndraman to fsaji yu bena lawliya tera galgaraga kami bena dulu tera galgaraga kami bena yala monmonu ko tera galgaraga kami bena dulu yala waliru tera galgaraga bena dulu yala waliru tera galgaraga kami bena dulu akun yala waliru tera biku kamile huwa ni gamna ko nyiwon kasam nyitori buru huwa akapote akunya jabiye kana na akapota karamo godin dubi nam ile karamo bunya loka koro jate ile karamo ka totu kana bunya kuvo howa iko meka bawo nam karamo de mere abunya tore le fani yeto wore kan ana ana ana bena la wilia e galgara ka bena duyo ana ana ana bena la wilia e galgara ka bena duyo re mi akapote ni abia wande kan howa jamara jate che do ka wurika lwa nam kudani usware anga ba kwa tuni ni bunduru nyonya howa ana ana ana bena la wilia e galgara ka bena duyo ana ana ana bena la wilia e galgara ka bena duyo mama mama za jifrade bena la wilia bena galgara ka bena duyo mama mama nu ko bena galgara ka bena duyo bena waliru tera galgara ka bena duyo ya kawuri kwa toni ye bunduru nyonya ba mi ki awura jamara ka fati akanya ta ka chefere mi anya lara cheka wallahi aka chefere ka kunuri nam aka sor chefar sie kelingelin biye huwa chefar sie mi biya far kaun nam aka sor far sie kelingelin biye nam sie bo biera tabin sie bo biera mi be ala ta kere kere wallahi wuru wuru subhanallahi sie dingelingelin dinga biye nam ka kenya do mo far ka sie mi biya ka wuru kemen wuru mo wannan subhanallahi ana ana ana bena la wilia e galgara ka bena duyo ana ana ana bena la wilia e galgara ka bena duyo walikele ka ki afrika ite de akayela ta kerekere mi be e bua farira si dingelingel mbie jate wuru wuru e bua bi dingara shukran aka bulun bena la wilia e galgara ka bena duyo na bena la wilia e galgara ka bena duyo na draman to za jiyu bena la wilia e galgara ka bena duyo la walir ko tera galgara ka Yala wali riko tera galgara ka bena duyo Shukran aya foti wallahi akamajigi nam alikedu ga foti ja akon ni ye bonduru nyonya kuma kelonda nam akio kadi nam amakuma howa amakuma wallahi akamajigi kelinde ba kan ga kwele gora mini nam ana ana ana bena la wilia e galgara ka bena duyo ana ana ana bena la wilia e galgara ka bena duyo akafoki akomina aina anta na akoy bora mini ya gafo akomim baka dada akomora baka dajale kago ya shabi sey abdul kadir gelani kago akosi abdul kadir gelani ko a deundu wala ben amugo wala ben nam kafoite nam tumugo ba abdul man to saji kafoye ko ma samia bi zikri sey abdul kadir akosi abdul kadir ma to me ba to wa kago koye e bi almi ko farta don ma ko me ba kago abbe mini nam ana ana ana bena la wilia e galgara ka bena duyo ana ana ana bena la wilia e galgara ka bena duyo akon abdraman to saji ma samdul kadir to me ma me duguma ma me sana yere wallahi وقد مكثت 40 سنه على باب القدره نعم اقول لي سيبو نغدا وليا بو نغ من السونه كي دي مغرما نعم نذكر راس امو فيلا هو عبد الرحمن تفسجي ما تو ما عبد القادر تخمه هو انا انا انا بنا لا وليا اي غرغركا بنا ديو انا انا انا بنا لا وليا اي غرغركا بنا ديو عبد الرحمن تفسجي بنا لا وليا اي غرغركا بنا ديو يلا ولي Shukran. Akunza mugo filay. Naam. Nime babul kudirati. Wallahi. Maye nyere ma tokome ma donduaye nyere ma botoye kogo wakana Sheikh Abdul Kadir fitilika santi yata kala masi abiye wo ya sur Sheikh Abdul Kadir tukuniya ka nyongon ne arbeku man samina ke ba kura elmena atorba kura elma biara ko ka takalwanya ta ko eko television be nyamsi howa anya bia biara cho atoro ko ma biara ye bia fara ala tukuniya ka nyongon be ko mana amako dado ko mara minna budali ya kito biya wala maya Wali bani wa kulali sayyid rahman tafsaji nam abdul qadir yusalmu alayk atafo kwa abdul qadir yafu nam arafo et kwa abdul qadir yafu shukran wa yakulu laka anta ala albabi huwa fil ghadrati huwa wa man ala albabi la yara man fil ghadrati la akwa ko arga tarafo ay kwa le signi be dalira nam momido be masahala ngonyara wallahi anile momisi gni be dara yekati katigi la ile madukasi eti atigi kwa le be dara li huwa arafo ayti ana ana ana Shukran. Wari afuati. Wallahi. Niarga afuati biri. Naam. Wali alamatu ala zalika. Naam. Furuzuhu li anti laka jadida. Naam. Bilwa. Naam. Miraju akun huwa Allahu ahadu. Kako. Ni tamasemi bora. Naam. Karku nga afuati karku ali bedara li. Naam. Weyasoro. Ni be masaha laranyo nyarawu. Naam. Huta kamasemi bora ni amalo. Jate. Naam. Waliku salam. Ya kwae kota kama siyami borao ndige mi bora kadia makura mau ndige kwa parapara arka account kono kulu huwa lawe ye kwa le ndige mi dira mau nam ko ole bia at ota kama siye huwa ole bia ota kama siye jate akwa asere nam asere le bia boro ya le boro le ka ale ndige di janu nam akoni ale ndige di amatwami nam wa asoro ni walimi be nam wali wurtan fila nam obey huwa nam wali nam yan hala talibana ala ma wali baya atanzu wa gamaru biyojiba wa la jaru ya jijida wa ma arafa wa wada albija bibija wa wajina bilgidi wala duadiru albija wala arwa Wadari lana ya bagyadu walalu jadu lakima yula dibi wadaya ya alai rabi kumadu gajiba ya alai rabi kumadu gajiba rahma ala mali qur'an ala ma'u alibaya wa ibamaru biyojiba wala yaru ya jidida Raba wa wada almija Bilmijani Arwa jina bilgiziti Almijani Wadwa alilana Vakyatu Jatulakima Yulia bibi waraya Rabi kumadu kajiba Rabi kumadu kajiba Arman mazala Alama Ya raye al-Qur'an Ala ka Ala ka dangali Izana Ambe mana maro Ala ma al-Bayan Ala ma al-Kadangali Izana Ala kirabaro Ala ma al-Bayan Ala ma al-Kadangali Izana Ala ma al-Bayan Ala ma al-Kadangali Izana Ala ma al-Kadangali Izana Ala ma al-Kadangali Izana Ala ma al-Kadangali Izana Ala ma al-Kadangali Wada Dega kun osor de. Nyato biye yo law. Yala nan ya kana dunya sonom ya ka diar mata kira se bar ma sorti. Tuwa. Kira mozo. Inna lillahi malaikata sayae. Inna lillahi malaikata sayae. Malaikata sayae. Inna lillahi malaikata sayae. Inna lillahi malaikata sayae. Inna lillahi malaikata sayae. Kita me. Melaga biala fe arbe yara ra. Melaga porsi biala fe. Are yara. Argana baka jati. Kuru kwa amena suyu neta de amena jagali. Amena kubale kata. Mia wanzigira duwe na. Jamaa sigira duwe na kaba melaga nana kana bia futu ta. Inna lila. Kama la inabo. Malaga ta saya e. Inna lila. Malaga ta saya e. Inna lila. Malaga ta saya e. Foto do ta ko nyana akun wo nyana ko di ko korona ngani kam misiri luo ko wa kanya nam ko ala al batwara kam misiri luo kanya.